te 3 lata temu. Tytułowy utwór z tamtej płyty, Poiszt. To jest niezwykłe nasze spotkanie o tej porze, ale i okazja jest wyjątkowa. W trójkowym studiu Bartosz Dworak. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja już nawet nie zliczę naszych spotkań i tych moich ciągłych pytań do ciebie. Kiedy będzie ta nowa płyta, Bartku? No i nareszcie jest nowy, drugi album kwartetu. Tak jest. Jest nowy album kwartetu zatytułowany Reflection. Bardzo się z tego cieszę. Długo czekałem na ten moment. 3 lata? Tak, 3 lata. Zacznijmy od tego, jak ta płyta powstawała, ta druga? Druga płyta powstawała w ten sposób, że współfinansowało to przedsięwzięcie Miasto Kraków. Mhm. Dzięki temu mogliśmy zarejestrować materiał w studio. I takie było założenie. Płyta miała być inspirowana pejzażem miasta Krakowa. Ja to tak wymyśliłem. A mówiąc pejzaż, myśląc pejzaż, chodziło mi o całokształt, nie tylko o krajobraz miasta, tych terenów pozamiejskich, ale też o ludzi, o cały klimat. Także takie było założenie, które się potem bardzo sprawdziło, bo to jest taka dość prawdziwa płyta i myślę, że bardzo intymna, jeśli chodzi o to, co się działo w moim życiu i kurczę, może to zabrzmi trochę zbyt szumnie, ale w moim sercu. A to słychać na tej płycie, wiesz, bo ja mam wrażenie, że to jest, nie wiem, czy trafna to opinia i trafne spostrzeżenie, ale to jest zdecydowanie bardziej intymny album od tego debiutanckiego. Tak, jest, jak powiedziałem i jak powiedziałeś, jest intymny. Myślę, że to z tego względu, że finalnie sam proces tworzenia tych utworów polegał na tym, że tworzyłem je pod wpływem konkretnych emocji. I to też widać właśnie w tytułach takich jak Changes, Feel Free. For S, tak, dokładnie. No to jest ważna dla mnie płyta i naprawdę dużo się wydarzyło takich poważnych rzeczy w moim życiu i o tym jest ta płyta właśnie. I dlatego tak długo to trwało wszystko? Dlatego tak długo trwało, że teraz z perspektywy czasu widzę, że potrzebowałem po prostu impulsu jakiegoś do tego. I też tak lubię tworzyć muzykę właśnie. Nie lubię siedzieć nad kartką papieru i myśleć o tym, że chcę napisać nowe kompozycje, tylko oczywiście to przez lato zauważyłem, że to jest najlepsza droga dla mnie po prostu. Robienie muzyki pod wpływem impulsów, co z kolei powoduje, że wszelkie takie zamówione rzeczy, że tak powiem, czyli takie, które chciałbym zrobić dla kogoś, dość ciężko mi idą, ale... I musisz odpowiadać na pytania dziennikarzy, kiedy ta nowa płyta wciąż. No ale już teraz już, tak. Wiesz, masz ten komfort, że możesz mówić o tym, że to jest dla ciebie bardzo ważny album. Album się ukazuje, dokładnie ukazuje się w najbliższy piątek, tak? 23 marca? Tak. W najbliższy piątek, 23 marca, jest koncert premierowy. Powiedz coś więcej o tym koncercie. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, przepraszam, w muzeum w Krakowie, w sali koncertowej o godzinie 19. Ciekawą sprawą jest to, że w tym czasie będzie też towarzyszyć koncertowi wystawa najnowszych prac Marcina Kowalika, który jest mocno zamieszany w Reflection, bo krótko mówiąc, dba o design całej płyty i tego, co się wokół dzieje. A jak wygląda skład kwartetu? Zmienił się? Nie, skład kwartetu się nie zmienił i chciałbym, żeby tak było już zawsze. Czyli będą grali ze mną Piotr Matusik na fortepianie, mój brat Jakub Dworak na kontrabasie i Szymon Madej na perkusji. No dobrze. Państwo jeszcze tej muzyki chyba nie znali wcześniej z anteny radiowej. To może być tak, że to premiera radiowa jest teraz właśnie? Bardzo możliwe. Tym bardziej się cieszę, że to właśnie w Trójce na kilka dni przed premierą tego albumu, przypomnijmy, 23 marca, tak? Muzeum Sztuki Japońskiej Manga w Krakowie. Tak. O 19:00 kwartet Bartosza Dworaka i płyta Reflection. Jak ci się mieszka w Krakowie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, muszę powiedzieć, że kocham to miasto. Pewnie też dlatego, że jestem z południowej części Polski, a w zasadzie z okolic Krakowa, to jest 100 kilometrów. Miałem tam kiedyś i mam w rodzinę, więc czuję się tam jak w domu, ale jako ciekawostkę powiem, że przeprowadzam się do Warszawy. O, ale widzę taki trend trochę wśród muzyków, że jednak Warszawa, że jednak jest łatwiej o różne sprawy, tak? Szczerze mówiąc, nie myślałem o tym w ogóle w ten sposób. To skąd ta Warszawa? Skoro tak w Krakowie ci się dobrze mieszka. Z ostatniego numeru z płyty zatytułowanego Changes. Aha. Po prostu potrzebuję zmian. Rozumiem. Tak mam, że co jakiś czas lubię zmieniać rzeczy i trochę przewracać wszystko do góry nogami. Tak w granicach zdrowego rozsądku, ale to jest ten moment. I to decyzja była bardzo... Znaczy, jeszcze do tego doszły jakieś tam osobiste powody. Jasne. Mhm. Ale... które były zapalnikiem tej sytuacji. Ale właśnie po prostu podjąłem decyzję. To trwało, nie wiem, może 3-4 dni. To od kiedy będziesz już warszawiakiem? Od 1 kwietnia. O, no proszę. Bartosz Dworak. Już będzie nam się też łatwiej spotykać wtedy przy różnych okazjach. Bo jednak droga z Krakowa to różnie z tym bywa, prawda? Bardzo różnie z tym bywa. Tak, w piątek właśnie jechałem do Krakowa, do Warszawy 8 godzin. Także... No ale piątek to był ten dzień, kiedy zima sobie przypomniała o nas i tak to wszystko wyglądało. Bartek, ja ci bardzo gratuluję tej płyty przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Bo to jest muzyka, która do mnie trafiła od pierwszego z nią spotkania. Zresztą podobnie było z albumem twoim debiutanckim, jak być może pamiętasz, 3 lata temu. Ale jednak słychać, że na tym drugim albumie dużo się stało od tamtego czasu, od twojego debiutu. To prawda. Ja też to słyszę, kiedy porównuję, znaczy porównuję, to jest w ogóle... Posłuchasz po sobie, wystarczy pierwszej płyty tak, i drugiej tak, i to już... Dokładnie. To już jest i w ogóle... No, to jest bagaż doświadczeń, który mamy ze sobą, także przez 3 lata mogło się stać i stało się bardzo, bardzo dużo. A powiedz, myślisz już o jakiejś trasie, o większej liczbie koncertów? Tak. 15 kwietnia zaczynamy taką wiosenną trasę koncertową i rozpoczniemy ją w Elblągu w klubie Miazga. Zakończymy na festiwalu w Kempen w Niemczech, no i mamy później już takie systematyczne plany koncertowe. W Warszawie kiedy cię można cię usłyszeć? Tego jeszcze nie mogę do końca powiedzieć i nie wiem też, ale myślę, że w wakacje na pewno. Trzymam za słowo w takim razie. Bartosz Dworak, gość programu Trzeciego Polskiego Radia z nową, drugą płytą kwartetu zatytułowaną Reflection, tak? Jedna refleksja. Tak, jedna refleksja dokładnie. Ale jaka piękna. Proszę posłuchać. Thank you. Dwa utwory z nowej płyty kwartetu Bartosza Dworaka. Album nosi tytuł Reflection i ukazuje się w najbliższy piątek 23 marca. O 19 w Muzeum Sztuki Japońskiej Manga w Krakowie koncert premierowy tej nowej płyty. Nie zmienił się skład. Bartosz Dworak na skrzypcach, Piotr Matusik na fortepianie i Jakub Dworak na kontrabasie i Szymon Madej na perkusji. W takim niezmienionym składzie kwartet Bartka Dworaka prezentuje Państwu muzykę z nowego albumu. Do tej płyty na pewno będę wracał w naszych najbliższych spotkaniach w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę, no i oczywiście także z piątku na sobotę, kiedy spotykamy się w programie mało obiektywnie. Przez te kilka tygodni nazbierało mi się nowych płyt do przesłuchania. To kolejna z nich. Jezior spokojnych lustra, gdy przenikamy z kreacji w kreację. Z repetycji wpadamy w wariacje. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki, powroty, odloty, przestrzenie do pierwszej wersji siebie. Pod powiekami hałas, jak go wyłączyć, zatrzymać? Myśli biegną, pozwól im przebiec. To ich ostatnie okrążenie. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki, powroty, odloty w przestrzenie do pierwszej wersji siebie. Tak się zaczęła płyta od utworu Nieobecny. No a potem numer 5, Lunatyk, czyli tytułowy z tego albumu, sygnowanego jako Bolewski i Tubis. Radosław Bolewski przy mikrofonie, a także na perkusji. Maciej Tubis na fortepianie i syntezatorze. Taki oto album. Utwór Nieobecny jest w zestawie. To znaczy tak, utwór Nieobecny jest obecny w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Niezmiennie polecam Państwu naszą stronę lp3.polskieradio.pl. Głosujemy jak zwykle do piątkowego południa, no i o 19 kolejne notowanie listy na naszej antenie. Następna płyta dotarła do mnie w poniedziałek, popołudniem, tak po 13.30. Tak dokładnie umiejscowiłem moment dotarcia tej muzyki do mnie, bowiem to poniedziałek 13.30. Jak Państwo doskonale wiedzą, na antenie Trójki audycja Trójka żąda debiutów. I tak było właśnie w poniedziałkowy popołudniowy czas. Odwiedził Trójkę zespół Bulgoty z płytą, na której 6 utworów na razie, ale jak obiecali Tomaszowi Rządzie, muzyka wkrótce kolejna będzie nagrywana w studiu. No i mam nadzieję, że wkrótce będzie także już album taki prawdziwy, nie epka składająca się z 6 kompozycji. Przedstawiają się na płycie tak: Radziu gitary, Krzywda klawisze, Kłosek basy i Bulas bębny. Andrzej Jomal-Kowalczyk był także gościem Trójki w poniedziałkowe popołudnie i wspólnie słuchaliśmy tej nowej muzyki. Jak co tydzień na antenie Trójki po 13.30 Tomasz Rząda zaprasza na Myśliwiecką 357 debiutantów. Także proszę mieć i to na uwadze. Jeśli mają gdzieś młodzi, zdolni, ponagrywane pojedyncze utwory, bądź epki, może nawet i debiutancką płytę, zapraszamy do Trójki w poniedziałki po 13.30. Trójka.